نعت شریف پڑھنے کا رواج ہے، کیا یہ جائز ہے؟ دف کے ساتھ عام تو نہیں ہے، یہاں پاکستان میں تو نہیں ہے، چاہ باہر دف بھی آ گیا۔ اچھا، دف کی اگر بے سری دھپ دھپ ہو جب تو جائز ہے، مگر دف کا سر بنانا، تو سر ہی بناتے ہوں گے، اس میں جھانجر بھی ہوتا ہوگا، تو اگر جھانجر ہے یا سر بناتے ہیں تو پھر نہ جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔